właśnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 20 listopada, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może. A jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być. Tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Ty pozostaniesz na zawsze taki w moich marzeniach. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Tak samo wierzyć chcę, że jutro nadejdzie lecz. Wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być. Tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro jutro rano, znaczy dzisiaj rano, 3 minuty po godzinie 5, pięknie nam tutaj zaśpiewała. Czwartek, 20 listopada przed nami, to 324 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za 2 godziny, a zajdzie przed 16. A jeśli słońce popracuje, tak, na pewno popracuje zgodnie z kartką z kalendarza, bo na tym się opieramy. Dziś niecałe 9 godzin dzień potrwa. Imieniny Anatola, Edmunda, Feliksa i Rafała, wszystkim świętującym, także szczególnie panom, Rafałom, Feliksom, dziś korespondującym, składamy najlepsze życzenia. O urodzonych jeszcze będzie czas wspomnieć, o pogodzie i o panu synoptyku z życzliwym pozdrowieniem. To za chwilę, wcześniej Reflowers.

autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Morze i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Tyś, tyś w moich, moich ramionach. Morze i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Słodkie, słodkie winogrona. Tyś, tyś w moich, moich ramionach. Morze i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykany na cykladach. Cykany na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Manam miał nam do zagrania i do zaśpiewania 18 minut po godzinie 5. Rozbudzające i rozgrzewające informacje z prasy. Uspokajam pana Pawła, który co dzień, no właściwie co dzień nie w tym tygodniu pyta, i jak tam na froncie walki z niesforną materią. Panie Pawle z Gdańska, na razie opieramy się na danych sondażu Exit Pulse dla najważniejszych mediów, a co będzie dalej, co przyniesie jutro, tego naprawdę nikt nie wie. Ale o wynalazkach tych bardziej trafionych, i to od najmłodszych, te pomysły najmłodszych płynących, jeszcze będziemy mówić. Na razie skupiamy się na prasie, w prasie o tym, no, aż huczę już kolejny dzień, bo to czwartek mamy. Tak, tak, czwartek. No to o innych tematach, bo do tego oczywiście będziemy wracać w porannej audycji. Pod wspólnym hasłem temat liczydło po godzinie 6 w porannej audycji. Na razie Gazeta Wyborcza o tym, że niemieccy salafici powiązani z terrorystami, wyznawcy najbardziej radykalnej odmiany islamu, chcą nawracać Polaków. Już nad tym pracujemy, mówi ich przywódca na łamach Gazety Wyborczej. Nasi bracia i siostry nagrywają już posłania po polsku. Będziemy je publikować w internecie, tak twierdzi jeden z najbardziej znanych salafitów w RFN, Sven Lau. Bracia i siostry to żyjący za Odrą polscy imigranci. imigranci, którzy przeszli na islam. Według Lau jest ich wielu. To żarliwi wyznawcy, a służby specjalne oceniają, że salafici najbardziej rozwijająca się grupa ekstremistyczna w Niemczech. Według ekspertów pod koniec roku będzie ich około 7 tysięcy. Islam dla Polski wprost z Niemiec. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej zakaz orzekania na niekorzyść podatnika i sztucznego wydłużania procedur. To wola głowy państwa. Rzeczpospolita dowiedziała się, że prezydent Bronisław Komorowski wkrótce podpisze projekt zmian w ordynacji podatkowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. O tym, jak prezydent stanął po stronie podatnika dziś w Rzeczpospolitej, a dziennik Gazeta Prawna o tym, że pacjent nie dowie się, czy jest zdrowy, dopóki nie porozmawia z lekarzem, który zlecił diagnostykę. Tyle, że być może może być już za późno. Przychodnie nie chcą wydawać pacjentom wyników badań. To już powszechna praktyka. Swoje wyniki można poznać w czasie wizyty, ale nierzadko trzeba czekać na nią miesiącami. Wyniki badań na wagę złota, na wagę życia. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy po 6 w porannej audycji, no a za godzinę pierwsze strony gazet. A jest co czytać. Szczegóły już za niecałą godzinę. Na razie 21 minut po godzinie 5. Za chwileczkę muzyczne, a powiedziałbym koncertowe kalendarium. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. We'll be right back. Robert Kasprzycki dziś wieczorem wystąpi w Rzeszowie, a wystąpi także grupa Kalantuchil. 25 minut po piątej, czas na kalendarium. W roku 1900 zmarł Oscar Wilde, angielski poeta, prozaik, autor powieści modernistycznych. W 1910 roku zmarł Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, autor powieści. W 1925 roku pisarz, współtwórca i pierwszy prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich. Zmarł w 1925 roku Stefan Żeromski. W 1937 urodził się Eero Antero Martiranta, fiński biegacz narciarski, legenda, siedmiokrotny medalista olimpijski oraz pięciokrotny medalista Mistrzostw Świata. Zmarł w grudniu ubiegłego roku. 60 lat temu w Warszawie utworzono Akademię Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 24 lata temu koło południa między 10.57 a 13.25 został wysłany pierwszy mail do Polski. 24 lata temu. Dziwne, a u nas działa. 8 lat temu zmarł Robert Altman, amerykański reżyser filmowy, a 6 lat temu aktor, reżyser i pedagog Jan Machulski. Zmarł w roku 2008. A w muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia. 57 lat kończy dziś perkusista UB40 Jimmy Brown. Przyjemne regałki UB40 w muzycznym trójkowym kalendarium. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami. To już prawie 5.30, pora na prognozę pogody. A w całym kraju chłodne, wilgotne powietrze polarno-morskie, pochmurno, deszczowo we wschodniej połowie kraju, w obszarach podgórskich oraz w górach dodatkowo deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Uwaga na drogach, bo przed południem na wschodzie miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie, plus 3 w centrum, a piątka z plusem to najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w muzycznym trójkowym kalendarium to Bono, czy DJ, czy kto inny ma urodziny? A nie. No, taka osobliwa data z muzycznego kalendarium, bowiem 8 lat temu miała miejsce premiera płyty z tymi 18 fantastycznymi singlami. I z tegoż właśnie wydawnictwa dziś Elevation U2. Za 22, no, za 27, a nawet 8, prawie 7. No jakoś tak przed 6 jest. W budziku zaglądamy do karteczki z kalendarza i cóż to dziś nam tu się objawiło. A objawił nam się czwartek, 20 dzień listopada, o tym wyjątkowym dniu dla niektórych właśnie powiemy za chwilę. Do końca roku 41 dni, słońce obudzi się po 7, a to za jakąś godzinkę z niewielkim okładem. Zajdzie przed 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Pamiętajmy o świętujących dziś Anatola, Edmunda, Feliksa i Rafała. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Światowy Dzień Rzucania Palenia to dziś, trzeci czwartek listopada. No i trzeci czwartek listopada to także... Za chwilkę o tym powiemy, ale wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego kalendarium i urodziny. Ale wspaniale się złożyło. 28 okrągłe, które obchodzi Jared Fallowill, basista Kings of Leon. Ależ państwo pięknie trafili. O, dobre, dobre i czerwone wino na imieniny będzie. To pierwszy sygnał, o której impreza. To drugi, a trzeci najbardziej trafiony z tych trzech, które napłynęły przez ostatnie dwie czy trzy minuty od pani Magdaleny. Miał być z Sosnowca, ale tak naprawdę z Gliwic w drodze do pracy do Katowic. O Boże, Renuwo się rozchadza. Tak właśnie świat otwiera dziś, jak co roku w trzeci, czwartek listopada, święto Boże Nowo, czyli święto młodego wina z Burgundii. Rytuał kosztowania ledwie co sfermentowanego wina był kiedyś lokalną tradycją w barach w Lyonie, ale dzięki ogromnym wysiłkom marketingowym moda rozpowszechniła się na cały świat, a zatem to już dziś trzeci, czwartek listopada właśnie. Za 22 minuty szósta to teraz i z muzycznego trójkowego kalendarium coraz mocniejsze uderzenie i gitarki będzie wyraźnie słychać. 49 lat temu urodził się muzyk, kompozytor, autor tekstów Beastie Boys. Tak, tak, można robić głośniej. Chodzi o Mike'a D. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Trójkowy budzik. A jak grają rozbudzająco, potrafią, potrafią. Kwadrans szósta, serdeczne gratulacje wszystkim młodym uczniom, wynalazcom. Sukces świętokrzyskich uczniów, o tym już troszeczkę wczoraj mówiliśmy, ale warto wspomnieć także dziś z samego rana. Ten sukces na Światowych Targach Wynalazczości w Brukseli. Młodzież z Technikum Elektronicznego w Połańcu zdobyła 2 medale w kategorii Open, w której startowali również naukowcy, przedsiębiorcy i studenci z 20 państw. Dodajmy, że młodzież z Technikum Elektronicznego w Połańcu po raz 4. z rzędu zdobyła medale na Światowych Targach Wynalazczości w Brukseli. Drugie i trzecie miejsce serdecznie gratulujemy wszystkim młodym zaangażowanym w sprawę. Już się pojawiły pytania. A co na pierwszym miejscu? Już to widzę. Tak, elektroniczne liczydło, uprzedzając wszystkich. Uprzedzamy to, co będzie się działo dziś wieczorem w Krakowie. Kraków Arena przyjmie, mam nadzieję, głośno, z owacjami, Slasha. Dziś wieczorem tam koncert. Mama, don't you cry. You worry, I cannot stay here any longer. The time has come to find my distant calling that only seems to get much stronger. And I know it's hard to see the one you come to lean on make his way. I'm the one, but I can't stay. I won't stop running. I'm only getting closer to getting off the ground this time. The sky is calling, the wind is at my shoulders. Won't let this chance pass me by. Mama, I'm bound to fly. Storm before the innocence was lost. I promised I would stay I know, but I am restless and so torn. Mama, I can't stay here anymore. I won't stop running, I'm only getting closer to getting on the ground this time. The sky is calling, the wind is at my shoulders. Won't let this chance pass me by. Koncertowo dziś wieczorem w Krakowie Slash i Przyjaciele. Także z listy przebojów trójki, no nie przed koncertem, taki spadek z 41 na 44. To nie może być wciąż w poczekalni. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Za 10 minut szósta, jak zwykle w listopadzie, o tej właśnie porze. Listopadowe budzikowe wypominki, a dziś wspominamy artystę, który urodził się właśnie 20 listopada 1946 roku. Dwayne Allman, gitarzysta The Allman Brothers Band. Oh, looking, baby, but I'm somewhere sweet and kind. I'm going to the country. Baby, do you wanna go? If you can't make it, baby, your sister Lucy and such a wanna go. And I sure will take. Allman Brothers Band w muzycznym trójkowym kalendarium i w listopadowych wypominkach wspominamy Dwayna Allmana, który urodził się w 1946, a zginął w 1971 roku. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, za 5 minut o 6 serwis, a my już pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, serdecznie dziękujemy i zapraszamy na jutro. Może jutro będą wyniki? Dobrego, do usłyszenia. Of a seven-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. I got